جانا کبیر رام کر سنے واہے گرو جی کا خالصہ واہے گرو جی کی فتح رام سمر رام سمر بھائی رام نام سمرن بین بودتے ادکائی راگ تناسری بانی بھگت کبیر جی کی